severă. Până mâine seară este în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de peste 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 70-80 de litri pe metru pătrat. În unitățile militare din țară și din teatrele de operațiune în această dimineață va fi omagiat pilotul care a decis sâmbătă să nu se salveze ca să ducă avionul cât mai departe de publicul care urmărea show-ul aviatic. Este un lucru dramatic. Am pierdut un coleg, familia a pierdut un tată, un soț. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susține necondiționat declanșarea procedurilor de suspendare a președintelui țării. Astăzi era programată o întâlnire între Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Liderul ALDE a intrat însă în concediu. Între timp, tensiunea la PNL, la ședința de astăzi a liderilor partidului, va fi decisă convocarea Consiliului Național. Și în Thailanda, operațiunea de salvare a copiilor care au supraviețuit timp de 2 săptămâni într-o peșteră inundată continuă, iar au fost aduși la suprafață 4 copii. Europa FM este ora 7. Ioana Bustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Furtuna puternică ieri la Arad a smuls acoperișuri și a scos copaci din rădăcină. Vântul puternic a doborât poarta de metal de la biroul Vamal, strivindu-l în cădere pe pasnicul instituției. Bărbatul de 52 de ani nu a mai putut fi salvat. Autoritățile reiau apelul ca populația să stea adăpostită pe timp de furtună. În condițiile în care ANM a emis cod portocaliu și cod galben de ploi abundente, riscul de inundații se menține ridicat în jumătatea sudică a țării. 15 județe sunt deja afectate de precipitații. Traficul rutier este oprit pe 3 drumuri naționale. Iulian ne spune care este situația din țară. 28 de localități din 15 județe au fost măturate de furtunile din ultimele 12 ore. Valea Oltului a fost blocată pe un sens de aluviunile căzute de pe versanți. S-a circulat alternativ la ieșirea din localitatea Boița. Mai multe case din localitățile Ocna Sibiului și Apoldul de Jos din județul Sibiu au fost inundate. În comuna Șona din județul Alba au fost evacuate preventiv 14 oameni. În timp ce în Megidia, mai multe subsoluri de blocuri și de locuințe au fost inundate. Peste 500 de case au rămas fără curent în Argeș. Un cod portocaliu de precipitații abundente este valabil până mâine seară la ora 21 în 18 județe din țară. Meda Andrei, meteorolog ANM. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de peste 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 70-80 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, inclusiv în capitală, este în vigoare o avertizare de cod galben de averse cu caracter torențial tot până mâine. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de vânt, ce pot lua aspect de vijelie. Ministerul Apărării a anunțat că în permanență sunt pregătiți peste 4500 de militari care pot interveni cu peste 700 de mijloace tehnice în sprijinul sinistraților, dacă va fi cazul. Microbuz răsturnat în această dimineață în apropiere de aeroportul Sibiu. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Toți cei 29 de pasageri s-au evacuat singuri din vehicul. Accidentul s-a petrecut pe o bretea a drumului care duce spre aeroport. Traficul în zonă nu a fost afectat. Pentru moment nu se cunoaște cauza accidentului. Vom reveni cu mai multe informații. Un autocar în care se aflau 43 de copii s-a răsturnat aseară într-un șanț de pe marginea drumului Suceava-Siret, în zona localității Dărmănești. Având răni ușoare, 16 dintre victime au fost transportate la spital. Restul copiilor și adulții care îi însoțeau au fost cazați peste noapte la o cabană din localitatea Călinești. În urma accidentului în județul Suceava a fost activat planul roșu de intervenție care implică suplimentarea echipajelor medicale. În unitățile militare din țară și din teatrele de operațiuni în această dimineață va fi omagiat pilotul care a murit sâmbătă în timpul unui miting aviatic, când avionul său, un MiG-21 Lancer, s-a prăbușit. Tată a doi copii, Florin Rotaru, avea doar 36 de ani și era pilot șef în cadrul escadrilei de la Fetești. Martorii susțin că dacă pilotul s-ar fi salvat, avionul scăpat de sub control s-ar fi îndreptat spre publicul care urmărea show-ul aviatic. Dana Achima. Florin Rotaru avea la activ peste 400 de ore de zbor, din care aproximativ 250 pe MiG-21. El era sâmbătă la bordul unui MiG-21 Lancer, în cadrul unui show aviatic organizat pe aerodromul militar Borcea din Călăraș. S-a prăbușit în jurul orei 13:30, în apropierea stației de taxare de la Fetești, la aproape 10 km nord de locația bazei aeriene. La locul tragediei a ajuns în seara aceleiași zile și ministrul apărării Mihai Fifor, care a anunțat organizarea ceremoniilor de comemorare. Este un lucru dramatic. Am pierdut pierdut un coleg, familia a pierdut un tată, un soț. Luni dimineață, la 8 și un sfert, am dispus ca în toate unitățile militare din România să aibă loc ceremonii care să comemoreze pierderea. Vom face toată procedura pentru a fi alături de familie, fără niciun fel de probleme. Referitor la aparatele de zbor, ministrul a subliniat că acestea sunt în perfectă stare de funcționare. Însă, așa cum prevede procedura, toate aparatele de tip MiG-21 Lancer sunt consemnate la sol. În plus, procurorii militari din București s-au sesizat din oficiu cu privire la accidentul aviatic și s-au deplasat la locul evenimentului pentru cercetări. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Întâlnirea dintre liderii coaliției de guvernare Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, programată pentru astăzi, nu va avea loc, așa cum anunțase inițial președintele PSD. Călin Popescu-Tăriceanu a plecat din țară în concediu. Partidele aflate la putere urmau să decidă dacă vor demara procedurile de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, în contextul în care șeful statului refuză de o lună să pună în aplicare decizia Curții Constituționale de revocare a șefei DNA. Voi susține necondiționat o decizie a coaliției de a demara procedura de suspendare a președintelui, a declarat aseară într-o emisiune televizată președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Liderul ALDE a explicat că și-a programat de mai mult timp un concediu în străinătate. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Parlamentul este în sesiune extraordinară, iar șeful Senatului a părăsit țara chiar în momentul în care partenerul său de coaliție, Liviu Dragnea, se pregătea să ia decizia legată de suspendarea președintelui. De altfel, pentru perioada 9-11 iulie, Călin Popescu-Tăriceanu și-a delegat atribuțiile vicepreședintelui Senatului, Adrian Țuțuianu, această decizie fiind deja publicată în Monitorul Oficial. În aceste condiții, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat pentru Mediafax că astăzi nu va mai avea loc ședința coaliției și că Socialdemocrația așteaptă punctul de vedere al juriștilor cu privire la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Aceștia vor analiza costurile unei astfel de decizii, voturi, procente, data suspendării, dacă este sau nu este necesar, ce spune Constituția, cât are Iohannis să respecte decizia, a afirmat Codrin Ștefănescu. Secretarul general adjunct al PSD a mai precizat că se va înființa o comisie mixtă PSD-ALDE care să întocmească un punct de vedere în acest sens. Se anunță o ședință tensionată astăzi a conducerii PNL. La Biroul Politic Național va fi decisă convocarea Consiliului Național. Ludovic Orban speră la o schimbare a statutului partidului, în timp ce alți liberali, nemulțumiți de liderul partidului, vor un congres extraordinar pentru deparcarea sa de la șefia PNL. Are amănunte Manuela Niculescu. Consiliul Național al PNL va avea loc în a doua jumătate a acestei luni. Ludovic Orban vrea ca președinții de filiale să poată fi destituiți prin majoritate simplă și nu cu votul a două treimi din membrii Biroului Politic Național, cum este în prezent. Surse din PNL au declarat pentru Mediafax că Orban ar vrea schimbarea liderilor filialelor PNL București, Cristian Bușoi, PNL Ilfov, Marian Petrache și PNL Prahova, Iulian Dumitrescu. Pe de altă parte, cei trei lideri de filiale s-ar număra printre nemulțumiții din partid care vor schimbarea lui Ludovic Orban. Ce îi se reproșează președintelui liberal, printre altele, că la consultările de la începutul anului pentru formarea unui nou guvern, PNL nu a avut o propunere de premier. De asemenea, Ludovic Orban ar fi principalul vinovat pentru eșecul moțiunii de cenzură, întrucât nu a știut să negocieze cu UDMR. Într-o declarație pentru Europa FM, primarul liberal din Timișoara, Nicolae Robu, i-a cerut lui Orban să asculte și vocile liderilor PNL din teritoriu. Doresc ca el să fie receptiv la semnalele pe care le primește de la noi, cei care trăim mai cu picioarele pe pământ, ancorat în realități, în contact direct cu cetățenii. Și știm cu ce rezonează aceștia. În niciun caz nu rezonează cu discursul pe care Partidul Național Liberal îl are de multă vreme încoace, de câțiva ani încoace, pot spune. Printre nemulțumiți se numără și prin vicepreședintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, care vrea să-și depună candidatura la un eventual congres extraordinar. Întrebat dacă are informații potrivit cărora se încearcă schimbarea sa din funcție, Ludovic Orban a spus că este o întrebare, o glumă. De o lună de zile, Partidul Național Liberal este sub un bombardament informațional care este compus din fake news, din știri false, care nu au absolut niciun fel de fundament în realitate. Partidul Național Liberal este unit, iar conducerea aleasă la Congres acționează în conformitate cu mandatul care a fost încredințat de Congres. Ludovic Orban admite că luna aceasta va fi convocat Consiliul Național, dar pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare. Deputații supun votului final astăzi noul cod administrativ. Legea considerată a fi un instrument prin care aleșii locali vor fi fidelizați, prevede indemnizații speciale pentru aceștia după încetarea mandatului, excepție vor face edilii condamnați pentru fapte penale. Sumele vor fi suportate din bugetul de stat. În dezbaterea de săptămâna trecută s-a văzut clar, legea are susținere largă. PSD, ALDE, UDMR, dar și câțiva dintre liberali și-au arătat susținerea inclusiv pentru pensiile speciale ale primarilor, viceprimarilor și șefilor de consilii județene. De cealaltă parte, liderul PMP, Eugen Tomac, a anunțat de la tribuna Parlamentului că opoziția va contesta noul cod administrativ la Curtea Constituțională. E o situație absolut ridicolă. Avem 230 de demnitari la ora actuală. Prin acest cod administrativ vom avea 1300 de domni miniștri în teritoriu pe profilul lui Andrușcă, ceea ce este de nepermis, iar Partidul Mișcarea Populară împreună cu celelalte partide de opoziție va contesta la Curtea Constituțională acest cod administrativ. Ședința de plen a Camerei Deputaților va începe după amiază, urmând ca votul final să fie dat de la ora 18. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În Thailanda se reia astăzi operațiunea de salvare a copiilor care au supraviețuit timp de 2 săptămâni într-o peșteră inundată. Ieri au fost aduși la suprafață 4 dintre fotbaliștii juniori, alți 8 sunt în subteran alături de antrenorul lor. Operațiunea este amenințată de un nou val de ploi care riscă să crească nivelul apei în interiorul peșterii. Mihai Bucureșteanu ne spune cum se desfășoară acțiunea de salvare. Fiecare copil este însoțit de 2 scafandri, unul străin și unul tailandez. Cei mici sunt legați cu o sfoară de primul scafandru, iar al doilea salvator merge în spatele copilului pentru a se asigura că totul este în regulă. De-a lungul traseului există o altă sfoară după care se ghidează cei doi salvatori. Primul scafandru ține și butelia de oxigen a copilului. Potrivit informațiilor, scafandrii au nevoie de 11 ore pentru a parcurge traseul, 6 ore pentru dus și 5 ore pentru întors. Întins pe mai mulți kilometri și traversând zone accidentate, traseul de ieșire din peșteră conține numeroase pasaje inundate. Copiii au făcut antrenament în subteran pentru lungul și riscantul drum de întoarcere. Un medic australian a evaluat starea lor și a dat undă verde. Cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani, aceștia nu știau să înoate. Medicul australian a decis că primii băieți care au ieșit din peșteră sunt cei care erau foarte slăbiți după zile în șir petrecute în subteran. Totodată s-a reușit introducerea unui furtun cu o lungime de mai mulți kilometri pentru a transporta oxigen în zona în care copiii s-au refugiat, iar nivelul acestuia s-a stabilizat în peșteră. Mi-este dor de fiul meu, spunea una dintre mame privind spre ecranul care rula imagini cu cei 12 băieți. Mii de voluntari au venit pentru a-i sprijini pe salvatori, fie că le-au pregătit o masă, fie că i-au ajutat la curățarea uniformelor. Există și o întreagă mișcare în mediul online, hashtagul Pray for Thailand Cave circulă pe rețelele de socializare. Știrile Europa FM, la final, vreme instabilă și mohorâtă, va ploua în cea mai mare parte a țării, vor fi și ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Se pot înregistra cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat, iar în Oltenia, Muntenia, Transilvania, Banat și sud-vestul Moldovei, chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime sub cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor vor fi cuprinse astăzi între 19 și 29 de grade. O zi cu vreme instabilă se anunță în capitală, plouă și astăzi, iar maxima nu trece de 25 de grade. Ioana, mulțumim. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața. Atacantul francez Bilal Omrani va rămâne în cele din urmă la CFR Cluj. El și-a prelungit contractul cu campioana după ce în ultimele luni impresarul său a acuzat conducerea clubului că a falsificat semnătura fotbalistului și că, în realitate, înțelegerea dintre cele două părți va fi expirată în această vară. FCSB a încercat să-l transfere astfel pe Omrani din postura de jucător liber. Roșialbaștrii vor face acum o nouă ofertă lui Raul Rusescu. Fostul atacant stelist este fără echipă, iar săptămâna trecută Gigi Becali a spus că cere prea mulți bani, 30.000 de euro pe sezon, în condițiile în care este un fotbalist bătrân la 29 de ani. Sebastian Vettel a triumfat în Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii. Germanul de la Ferrari l-a învins pe marele rival Lewis Hamilton chiar în fieful englezului de la Mercedes. Sosit al treilea, celălalt pilot Ferrari, Kimi Raikkonen, l-a acroșat însă în primul tur pe Hamilton, plecat din pole position, incident ce l-a tras în jos până pe poziția a 17-a pe campionul antitră. Al patrulea a fost Valtteri Bottas de la Mercedes, urmat de Daniel Ricciardo de la Red Bull și de Nico Hülkenberg de la Renault. În urma victoriei de la Silverstone, Vettel și-a mărit la 8 puncte avansul față de Hamilton în clasamentul general, iar Ferrari conduce la constructori. Slovacul Peter Sagan a câștigat etapa a doua a Turului Franței. Campionul mondial la ciclism pe șosea, component al echipei Bora, s-a impus la sprint după ce câștigătorul primei etape, columbianul Gaviria, a căzut cu mai puțin de 2 km înainte de finish. Sagan l-a devansat pe italianul Sonny Colbrelli și a preluat tricoul galben de lider al clasamentului general, urmat de Gaviria, Colbrelli și Marcel Kittel. Astăzi la Cholet va avea loc etapa a treia, un contratimp pe echipe. Vă spune ceva numele Gaviria? Da, da. Ciclistului colombian, o fi neam Narcos. Cu... fostul președinte colombian. Cu domnul, da, Escobar. Sau cu Escobar, că și pe ăla îl chema așa, da. Unul din ei. Da, domnul Luca, vă rugăm. Avem semifinale la Cupa Mondială și sunt mândru că am pronosticat victoria Belgiei. Cum a fost meciul la Rusia-Croația, pe bune? Păi cât a fost? 1-1? Bleg. N-a ghicit nimeni scorul. Bleg până în prelungiri. Când în prelungiri, în sfârșit a devenit interesant. Da, noi am zis toți aici că o să bată, toți cred că am zis că bate Croația, nu? Eu am zis 0-0 și bate Rusia, 0-2 și 2-0. Adică 0-2 Vlad a zis că bate Rusia, tu ai zis că bate Croația. A, deci toți numai eu am zis că bate Croația, dar tu ai zis egal, tu ai fost cel mai aproape. Eu am zis 0-0. 0-0 e bun. 0-0-1-1 a fost. În 90 de minute se iau pronosticurile. La Franța-Uruguay a ghicit Vlad. 2-0. Cum să nu ghicesc eu? Cum să nu? Păi da, evident. Și la asta cu Rusia, practic, era ca și aranjată treaba. Nu știu de ce n-a fost Putin atent sau s-a întâmplat ceva. Da, la Belgia-Brazilia a ghicit-o Luca, iar la Anglia-Suedia a ghicit eu. Mă, fiecare dintre noi a ghicit câte un rezultat corect. Da. Dacă ne asculta cine trebuie, a făcut bani. Dacă a știut să le așeze... Uh-huh. Uh-huh. Da, acum e bătaia mare. Deci ce semifinale avem, Luca? Domnule, avem Belgia-Franța, care din punctul meu de vedere ca o finală. Ca o finală, da. Și Anglia-Croația, care din punctul meu de vedere nu e ca o finală. Deci o să avem o finală Franța-Anglia și câștigă francezii. E cel mai probabil să fie așa. Anglia, cel puțin, eu zic că e favorită cu Croația, pentru că i-am văzut pe croați leiți de putere la finalul meciului cu Rusia, pe când Anglia a avut un meci facil cu Suedia. Și are și o echipă foarte bună Anglia la mondialul ăsta. Rămâne de văzut. Iar Franța-Belgia, da, pleacă Franța în față, chiar dacă eu sunt fanul Belgiei la acest mondial. Pleacă Franța, e favorită, clar. Melodia de la Nunta Ta și ne aduceam aminte mai devreme că la Vlad a fost Leonard Cohen. Tu îți mai aduci aminte, Luca, ce piesă a fost la Nunta Ta? La Nunta mea a fost, dificilă? Nu mai pus, a fost Julio Iglesias, nu Baila cred. Morena, da. Serios? Da. Îi place oane, până la bușirusul. Ce vrei, mă, nene, să-i fac? E femeie. Băi, nu așa, susține-o. Eu, ea bine, nunta mea, atenție, stați numai o secundă. Nunta mea a fost acum 12 ani. Și ce, asta e o scuză? E o scuză că atunci Julio încă era verde. Încă avea 70 de ani. Nu se ramolise. Bine, hai să vă... Da, deci... Să vă mai spun eu. The Power of Love, Jennifer Rush. Da. Jennifer Rush. Da, Chris de Burg, Lady in Red. Da. Alphaville, Forever Young, de la Costel din Timișoara. Frumos. Ar mai fi Slave to Love, de la Brian Ferry. Ți-am dat un inel de la Holograph, spune Petronela din Bacău. Să ne oprim la piesa Mihailei din Galați. E de la Betty White. You're the first, the last, my everything. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Cu ea începem azi la Europa FM. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves in that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything.